الرحمن الرحيم الفصل الثالث دريم فصل عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وإذا الله حبيب صلى الله عليه وسلم قدم المدينة مدينة منورة تراغلو پس ده هجرت ده مكينة فوجد اليهود صياما نمندلو يهوديان خاوندان دروجي يوم عاشورا پرزد عاشورا باني فقال لهم رسول الله صلى الله عليه واله وسلم نو فرمایلی دوی ته رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هذا اليوم الذي تصومونه صد دارز هاغ چتا سود دی روز نی سئی یعنی ستا سود روزی نیو سبب سده فقالوا نذيو اليو هذا يوم عظيم دا يورز دلويا او پدی کلو الوی کارون شوی نذدی عزمت و تعظیم واجب دے انجا اللہ فی موسا و قومه نجات ور کردی اللہ پدی کی موسا علیہ السلام داغی قومتا و غرق فرعون و قومه او غرق کړو فرعون او دا قوم فصامه موسی شکرن نور جنی ولي ود دي موسی عليه السلام د الله د شکر د وجنا فنحن نصومه نمغم شکرن دا نسو نو رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمایل فنحن حق واولى بموسى منكم مونګډیر حقدار او اولای په موسی عليه السلام سره د تاسو نه اداغه په متابعت مونګ ډیر اولای زکه په اصول د دین کې مونږ داغوی سره موافق یو او موږ دا غیر کتاب تصدیق کوو تاسو خو مخالفت کوي بالتغییر والتحریف او الله خپل پیغمبر ته حکم هم کړی سورہ انعام کې وی فبهداه مقتده ده هدایت دې پیغمبرانو پسې حبیب اقتدا او کا فصامه رسول الله صلى الله عليه واله وسلم نروجني ولود دي رسول الله صلى الله عليه وسلم وامر بصيامه او حكم کړو د دې دروجي نیو او ګره دا قريش هم نیول کمخ کې در لثير شول او د دې ورځ تعظیم به کولو کعبه شریفه ته پدې کې غلاف به شولو دا د دې ورځ د تعظیم د وجنا متفقن علیه ابتدا کې د الله د حبیب د دې سره موافقت خوخو رستو چې د دې دازه د وینا دی او کتو نو مخالفت خوخو ځکه ویلین بقیتو الى قابل لا سومن التاسع کزر اروان کال پوری ژوندې پاتې شم نو زبور سره نه هم نسم متفقن علیه وان ام سلمہ رضی الله تعالی عنها قالت بی بی فرمائی کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ورسول الله صلی الله علیه وسلم یصوم یوم السبت رجبین و پرز د خالی و یوم الاحد یو پرز د اتوار اکثر ما یصوم ډیر هغه چې رجبین و من الايام د رزنا و یقول او فرمایل به انهما یوم عید دا دواړه رزی د اختر دی د مشرکانو فانا احب ونو خالفهم نوزه دا خبره خوښوم چې د دوی مخالفت وکم. دې کې دلیل دی وای په استحباب د روزې د ورځې د خالی او د اتوار. او مخکې من راغلی و چې انفرادي به د هفتې د ورځې روزه نه نیسي. نو علماء لیکلی ته من راغلی دلته جواز راغی نو وی حمل د روجه د دې دواړو په دې اعتبار سره چې دې سره ببل رز جمع کې هي اتوا خالی منیسا او اتوار منیسا دواړه ځکه د صوم دی او مصبت نمخ کې نه راغلی نو دا نه یاله چې دا ځان له وادي او په دې معنا کې افراد دی او ملحدم دی چې یوازې د اتوار ورځ روزه نیسي مستحب د دواړو روزه ده ځکه د مخالفت د فریقین او تحقیق بم راشي او دا هغه مخ کې نه نه بم پکې سړې بچي. رواه احمد رحمه الله او حدیث ابن خزیمہ او ابن حبان هم ذکر کړي امام حاکم د جابر ابن سمرہ رضی الله عنه روایت ته فرمایي وي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یامر بصیام یوم عاشورا چې حکم به کولو پروجینیو درز د عاشورې و یحثنا علیه او مونږ له تیزی را کوله په دې ويتعاهدنا او زمون لحاظ داری بے کولا اے طلب او تالاش بے کولو چی دارو جدی نیو لکنا. فلما فرد و رمضانو کل چی فرس کلیش و رمضان لم یأمرنانو منتے بیار نددی حکم کلو ولم ینحانانو انید دین من کلیو ولم يتعاهدنا عنده ازمون له ازداریم بیا دی سره نو وکړي. رواه مسلم. بعض علما د دې حدیث د وجه نه دی تلاړ دی وای د عاشوری دا روزه روزه واجب وا نو بیا منسوخ کړی شو او اوس نفلی او مستحب ده. دا د امام ابو حنیفه رحمه الله قول دی او حافظ ابن قیم رحمه الله دا قول غوره کړی چې دا اول کې واجب وا او چې رمضان المبارک فرض شو نو د دې وجوب منسوخ شو او د دې استحباب اوس باقی دی. فمالکیه علماء کوم باز دا قول غوره کړي د امام شافعی مولا مسلک دا دی چې دا د سر ناډو واجب نه وا علامه عینی وای د علماء اتفاق دی چې اوس د عاشوری روزه سنت دا واجب نه ده خو پاول د اسلام کې د دې حکم سودی کې اختلاف دی. امام ابو حنیفه رحم الله وی واجب وا او شوافی وی چې دا سنت وا. مجمع الزوائد کې ډېر غن حدیث را جمع کړي د دې وجوب د پاره. علامه عینیم په شرح د بخاری کې حدیث مبارکه د دې وجوب جمع کړي. امام طحاوی په شرح مانی الاثار کې او دا قول محققین وی چه راجح ده اول واجب وا او سی وجوب در رمضان په فرضیت باندې منسوخ شوه سنتیت او استحباب باقی ده. وعن حفصة قالت اربع بی بی فرمائی رضی اللہ تعالی عنہ ام المؤمنین ویسلور سیزن ولم یکنو یدعوهن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چنب پری خلدا نبی علیہ السلام سیام عاشورا یوروجد عاشوری والعشر او غلس روجی مراد تنه دی خو مجازن ورثلس ہوئی لکه لسم اختر دی اغا روجا منع دا حرام دا لکه ابو داود نا صحیح شریف کی راغ دی دا اللہ حبیب بدا نه روجی نیوی او رز دا عشوری او ثلاثت ایام نو دی رزی دار میاش دینا ورکعتان قبل الفجر او دو رکعت به کول سبا د مزن مخ کی رواه النسائی لو دادری کارونه د الله حبیب نه پر خلدا شور روزا نه روزی د ذلحجه او هر میاشت کی دری وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفطر ايام البيز كوجا كول بينا ايام البيز كي في حضر ولا في سفر نپهالت دي قامت كي او نپهالت دي سفر كي نو حديث کی دلیل دے چدا ایام البیز روجی پا سفر کم کجد چاوس و طاقتو ننیول مستحب دی. دارنگی نور ٹھول نوافل نفلی روجی سو پا سفر کی نیسی. نوافل کئی. نو داخل حبر رکو وس و طاقتی وی. رواه النسائی رحمه اللہ. وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه دا ابو هريره رضي الله عنه نو روایت ته دي فرمای او رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمایلی لكل شيء زکات دارشید پار زکات وی و زکات الجسد الصوم او زکات د بدن رو جنی ولی رواه ابن ماجه او سند د حدیث ضعیف ده ایوی دی روجی سر بدن ویلی کی گی کمی گی گناہون ماف کی گی لیکی او راوی دی حماد ابن الولید اغز وعیف دی وعنہو ددغ ابو حریر رضی اللہ عنہو روایت تیج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کانا یسوم یوم الاثنین وچ روجب نیو پرز د گل والخمیس او د زیارت فقيل اولش يا رسول الله اذا الله رسول انك تصوم يوم الاثنين والخميس تاسو خروجني سي پرز د ګول او د زیارت فقال ان يوم الاثنين والخميس ويرز د ګول او د زیارت يغفر الله فيهما بخنه کوي پدې کې الله لكل مسلم د هر مسلمان لپاره الا هاجرني مگر خاون د قطع تعلق کولو الا ذا قاطعين اے مسلمانان دی روجدار دی خص شری وجه ندا او دی او بل سره بایکاټ دے دی او بل سره بایکاټ دے نو دئی ته بخنه نکیږي د مسلمان سره دشمنی بغض بایکاټ چیسا سبب شرعی نوی نو دالوی ادھا نقصان خبر دا دی پلو گورا دام دا نفسی او دا غدا چیزنی وقت بائی کاتم که اده دی د زړه بڑا سو کینه خو سدینی وجوله جوړه دا په پاسه سیوا شو سپوشې په خبره باندې اېدا خوېل نشي چې ما د زړه بڑاسته او د سره مې بس نه لګي حسد مې دې نو هغه له سدینی وجه جوړه سکه دا په پاسه شو ها که ګنا چا په خپل ځای کې پرې خو نو یو بشي اګور سره نور چیړي کنه نو بیا نورم سی واکیږي یقول رب العالمین فرمای ملک تا دعهما حتا یستلحا فریز دا دوار تر دی چې دوار صلح وکي نو د صلح نه پس بدوی ته بخنه واکی کی رواه احمد و ابن ماجه رحمهم الله وعنه ددغه ابو هريره رضی الله عنه روایت دې فرمای چې رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فرمایلی من صام يوما شاشر وجوني ويرز دفار ابتغاء وجه الله دفار د لټولو د وجه د الله بعده الله من جهنم لرب کی الله دې د جهنم نه کبو دي غراب پشاند د روالي د کارغ توایرن چلوتون کی او چې د کلال وتو او هو فرح دغه وخت کی وړو کی حتا ما ته حرمن تر دې چې مرشو دا کارغ د وجد بډا والینا بازی علماء وی د دی کارغ زر کال عمر وی وی په خبره واره نچا چې یو روزو نیوا ته پار د لټول دوی په یو روزو ګور سمره لوی عمل نه کارغ چې 1000 کال والو زی سمره پرواز بکای دومره به الله د اور نه لری کی الہ العالمین بے دور ندمر لری کی رواہ احمد ورول بے حقی فی شعب الایمان عن سلمة ابن قیس مولا علی قاری رحمت اللہ علیہ پر مرقات کی وئی چې د مشکات په دې نسخو کې دی سلم ابن قیس وېدا غلطی ده حق داده چې سلم ابن قیصر ده داسې مولا علی قاری رحم الله وې نو راجح قول داده چې دا سلمہ ابن قیصر ده او ده صحابی ده حدیث مسند ده مرسل نه ده او سلمہ ابن قیصم صحابی ده نو دادل ته چې سلمہ ابن قیص ده دا غلط ده ها درست خبره سلمہ ابن قیصر دے بابن فی الافطار من